بمبه پاس. نور ایزدی همیشه رهنمای ماست، مهر تو چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه خوب بامدادی رادیو البرز. من مصطفی شکری هستم. امروز یک شنبه 30 بهمن ماه 1390 خورشیدی برابر با 19 فوریه 2012 میلادی تا ساعت 11 بامداد امروز میزبان شما یاران گرامی هستم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس میشنوید و افتخار میزبانی را داره و برنامه متنوع پخش میکنه. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، دادهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. این برنامه از طریق ایرانیفو.دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز به طور مستقیم پخش میشه و همینطور رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز هم شما میتوانید بشنوید. در ضمن روزهای سه‌شنبه از ساعت 21 تا 23:30 بحث پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو که در رابطه با مسائل ایران است به طور مستقیم پخش میکنه از طریق ایرانینفو.دیکو و همینطور فیسبوک و همچنین از طریق گوشی های تلفن که به اینترنت وصله. شما کافی است که رادیو البرز رو به قول معروف سرچ بکنید و میتونید برنامه بحث گفتگوی اتاق فرهنگ و گفتگو رو که در رابطه با مسائل ایران است شما بشنوید. شما در ذهن میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20 45 27 58 22 12 دوستانی که در داخل دانمارک هستن لزومی نیست که پیش شماره 2045 رو بگیرن، کافی است که شماره تلفن 27582212 رو بگیرن و یا میتونن با از طریق پست الکترونیکی ما با ما در ارتباط باشن، radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. یادآوری میکنم آخرین دادای خبری از ایران و دیگر کشورهای جهان شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.co و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. آخرین خبرهای دانمارک هم میتونید شما از صفحه فیسبوک دانمارک نیوز دنبال کنید. به هر حال با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. شبها فقط ستاره چیدم، هزار نامه و پیغام نوشتم تو بدونی، نوشتم تو بدونی تویی عزیز جونی. چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل تویی تو روزگارم. چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم، یواشکی رو لبهات گل بوسه میکارم. بسه کردی با چشمای خمارت، میخواستی تو بمونم همیشه در کنارت. یا شیون سمتم با سر توج ابرا، تو هم عاشقی کردی دل و زدی به دریا. چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم. چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم، نباشکی رو لبهات گل بوسه میکارم. نشستی توی سینه تو این دل شدی مهمون، شدی لیلی قصه منم عاشق مجنون. تو گلدون خیالم شدی تک گل احساس، منم برگ خزون بود یه عمری تو رو میخواست. چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم. چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم، یواشکی رو لب هات گل بوسه میکارم. منو وسوسه کردی با چشمای خمارت، میخواستی تو بمونم همیشه در کنارت. یا شیون سمتم با سر توج ابرا، تو هم عاشقی کردی دل و زدی به دریا. چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم. چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم، یواشکی رو لبهات گل بوسه میکارم. چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم. چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم، یواشکی رو لبهات گل بوسه میکارم. برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و همینطور گزارش‌های مربوط به آن، داشتم عرض میکردم که در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و همینطور گزارش‌هایی در این مورد، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت و مطالب دیگر از جمله مسئله‌ای که در بانکوک، پایتخت تایلند، به وجود اومد، تروریست‌های یک گروه از ایرانیایی که وابسته به جمهوری اسلامی بودند، در این رابطه و همینطور نگاهی به صادق هدایت، بزرگترین نویسنده معاصر ایران. اما قبل از همه اینها توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل روز گذشته شنبه گفت در نهایت این اسرائیل است که در مورد حمله به ایران تصمیم خواهد گرفت. بنابرای گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات سوئیس از ارسال یک محموله تجهیزات شنود تلفن‌های همراه به قصد ایران و سوریه جلوگیری کردند. در واشنگتن یک عمده فروش وسایل الکترونیک به جرم فروش غیر مجاز چندین کامپیوتر به ایران به 18 ماه زندان محکوم شدند. پلیس تایلند روز گذشته شنبه اعلام کرد فرد ششمی که در توطئه انفجار بمب در بانکوک مظنون است، یک مرد 52 ساله است که ممکن است در طرح حمله به دیپلمات‌های اسرائیلی شرکت کرده باشد. به گفته پلیس تایلند، نام این مرد 52 ساله جواد نیکخافرد است که به عنوان کارشناس مواد انفجاری شناسایی شده است. در بخش خبرهای امروز به طور مشروع به این موضوع خواهیم پرداخت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میگوید که ماموران امنیتی جمهوری آذربایجان پنجشنبه شب خبرنگار محلی این خبرگزاری را در بانکوک بازداشت کردند. خبرگزاری فارس همچنین خبر داد که نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در باکو نیز اخیراً اخراج شد. اما خبر جالبی در رابطه با صحبت‌های وزیر خارجه سوئد داریم که گفته که تحریم‌ها علیه ایران باعث شده که این کشور نتواند حقوق بازنشستگی شهروندان سوئدی مقیم ایران را واریز کند. شهروندان سوئدی منظور افرادی هستند، ایرانیایی هستند که دارای بازنشستگی هستند و همکنون در ایران زندگی میکنند و دولت سوئد بازنشستگی اینا رو در ایران واریز میکنه به علت تحریمایی که اخیراً به وجود اومده از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا. وزیر خارجه سوئد همکنون میگه که این مشکل به وجود اومده که حقوق بازنشستگی این افراد رو نمیتونن پرداخت بکنن. در این رابطه هم به طور مشروع در خبرهای امروز به آگاهی شما خواهیم رسوند. محمد نوریزاد، نویسنده و روزنامه‌نگار منتقد حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی، روز گذشته در 23مین نامه سرگشاده خودش به خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به حمله خارجی و بحران داخلی هشدار داده و گفته که تنها با بازگشت به مردم میتوان از کمند تحریم و گزند حمله خارجی در امان ماند. خبرگزاری هرانا گزارش داده که حدود 200 تن از پرستاران بیمارستان قلب تهران امروز در اعتراض به نحوه محاسبات عیدی خودشون مقابل در بیمارستان تجمع اعتراضی برپا کردند. کارنمای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی گزارش داده که مسئولین دانشگاه شمال ایران آمل از حضور دانشجوی این دانشکده خانم شیما موفقی، این دانشجوی بهایی، در کلاس‌های درس جلوگیری کرده و وی را به سازمان سنجش ارجاع دادند. بازداشت شدگان روز گذشته شهروندان بهایی در مشهد بر اساس آخرین اطلاعات رسیده به 8 نفر افزایش یافته است. در پی یورش مأموران امنیتی به منزل یکی از دراویش گنابادی شهر کوار، دراویش این شهر در مقابل پاسگاه انتظامی این شهر تجمع اعتراضی کردند. بنابر گزارش سایت مجذوبان نور، ماموران امنیتی و لباس شخصی با یورش به منزل کاظم دیغان از دراویش گنابادی ساکن شهر کوار واقع در استان فارس که مسئولیت برگزاری مراسم درویشی شبهای دوشنبه را نیز به عهده دارد، وی را بازداشت و به پاسگاه انتظامی شهر کوار منتقل کردند. خبرگزاری فارس روز گذشته از قول آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ویروس استکسنت بر اثر بی‌دقتی وارد برخی از مراکز صنعتی شده و بر اساس آمارها حدود 16,000 کامپیوتر را آلوده کرده است. دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران میگوید 20% کارخانجات نیمه فعال، 16% رو به تعطیلی هستند، 25% نیز عملا تعطیل شدند. و تیم استقلال تهران موفق شد روز گذشته در حضور هواداران تیم فوتبال استقلال پرسپولیس، تیمی از عربستان سعودی الاتفاق و شکست بده با نتیجه پرگل 3-1 و به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود بکنه.

شما برای تهیه بلیط میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید و یا با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. قیمت بلیط 150 کرون هست. برای تهیه بلیط حتما به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس و همینطور با شماره تلفنی که اعلام کردم 27582212 تماس بگیرید. لازم به یادآوری است که برای تهیه بلیط حتما پول نقد همراه داشته باشید. دنباله اطلاعیه که براتون خوندم چند لحظه بعد به آگاهی شما میرسونم، اما روی خط یکی از شنوندگان خوب ما که در کوپنهاگ هستن روی خطن. خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم. مرسی آقای مصطفی شکری و تشکر از زحماتی که میکشین در هم اطلاع رسانی برای ایرانی های آهوس و دانمارک و همینطور برای کل دانمارک که در رابطه با خبرهایی که راجب ایران هست. من داشتم اخبار رو گوش میکردم از همین آیفون که بسیار زیبا و رسا و خوب پخش میکنه. هر شبت که خب این وضعیت که در ارتباط با بمبگذاری در تایلند که البته خب جمهوری اسلامی اون رو تکذیب کرده، ولی کاملا روشن هست که پس از صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای در نماز جمعه قبلی کردن که ما انتقام می‌گیریم و فلان، اینا این عملیات با عجله گویا صورت گرفته، هیچ خسارت آنچنانی وارد نکرده در به اصطلاح چند کشور که صورت گرفته، یه تنها در هند بوده که به اصطلاح جزی جراحت و آتش سوزی کار دیگه نکرده، در تایلند هم که آبروریزی شد. این در واقع سربازان گمنام امام زمان رو نشون میدادن، حتما دیدین در مطبوعات که آنها با چه شکل و سروازی این سربازان گمنام رو نشون میدادن که در کنار خانمای تایلندی به عشق و عشرت در واقع مشغول بودن. همه اینها نشون میده که وضعیت چنان عرصه بر رهبری جمهوری اسلامی تنگ شده که دست به کارهای احمقانه میزنن. حالا اسرائیل میبینیم در قلب پلیسی در این کشور دنیا، یعنی جمهوری اسلامی، در مرکز دانشگاه تهران و اینا دست به عملیات ترور دانشمندان ایران میزنه و اینها دیگه اون توان گذشته رو ندارن. اگه بیاد بیاریم که زندیات شاپور بختیار رو چجوری کشتن در پاریس، در حالی که محل آقای شاپور بختیار حفاظت میشد، دیگه گذشت اونا. اینا متوسط میشن که یه سری ایرانی های میگن آدم های خلافکار و اینا که پولی بهشون بدن که برن یه ترور بکنن و دیدیم که چی شد. به هر صورت واقعا آدم متاسف میشه در حق مردمی که هر کدوم از این عملیات میتونه آغازگر یک جنگ ویرانگر علیه کشور ما بشه. به هر حال این روزا خبرهای خوب در واقع خیلی کم هست و همش منتظر این هستیم که هی وضعیت و موقعیت ایران روز به روز خرابتر بشه. هایشون در ضمن میخواستم همین در این رابطه من صحبت بکنم، این که پلیس تایلند حالا حدود 6 نفر شدن از ایرانی ها، این یه بدبینی به وجود نمیاره که ایرانی هایی که مقیم کشورهای خارج هستن نسبت به پلیس های امنیت کشورهای مختلفی که ایرانی ها اقامت دارن، این بدبینی به وجود نمیاره که ایرانی ها از نظر جابجایی به کشور دیگر مورد سوء زن قرار بگیرن؟ الان هم پلیس تایلند اعلام کرد، در واقع دولت تایلند اعلام کرد که نسبت به روادید یا ویزا، صدور ویزا برای ایرانی ها خیلی مشکل به نظر میرسه که یا کشورهای مشکل ساز. پلیس تایلند گفت که کشورهایی که مشکل سازن صدور ویزا برایشون مشکل خواهد شد و این بدبینی رو نسبت به ایرانیایی که اقامت کشورهای خارجه دارن به وجود آورده و روز به روز بدتر میشه. دقیقاً آقای شکری، دقیقاً همینطور هست. یعنی نه تنها در تایلند بلکه الان در خیلی از کشورهای اروپایی هم به صورت پلیس امنیت اون کشورها چقدر خاص نمی کنند، چون ما می دونیم به هر حال غرب و امریکا خیلی جدی هستن به امنیت دیپلومات ها یا شهروندان اسرائیلی در این کشورها. من در تایلند تقریبا 2 سال پیش بودم. می دونی که بسیاری از ایرانی ها میان به هر صورت برای اینکه یه هوای تازه بکنن. خیلی توریست ایرانی هست و البته مردم تایلند هم خب به هر حال مردم خیلی دوست و چی میگن آدمایی که اصلا با خشونت همچنان میانه ای ندارن و این اتفاقی که در تایلند افتاد در واقع دودش به چشم ایرانیایی که حداقل در تایلند، در ترکیه، در کشورهای دیگه هستن یکی از احمقانه ترین حرکت ها بود، در حالی که جمهوری اسلامی میتونه دنیا رو در رابطه با تهدیداتی که عملیات تروریستی که در واقع تیمهای اسرائیلی در ایران انجام دادن دنیا رو مورد چیز قرار میده، ولی الان وقتی خودش دست به ترور میزنه اونم ترورهای ناموفقی که جون خیلی از ایرانی ها رو اونا هم میشون میده. واقعا هم اینا رو تو دیدم فکر نکنم اینا افراد خبره وزارت اطلاعات بودن، به نظرم آدم هایی بودن باید انجام بدن و هیچ چیز اعتقادی هم نداشت و فضلختی و بیابویی رو برای ایرانی ها بارو بودن. خیلی سپاسگزارم دوست گرامی که از کوپنهاگ با ما تماس گرفتید. روز خوبی را داشته باشید. منم برای شما آقای شکری روز خوبی رو آرزو میکنم و همینطور برای شنوندگان شما. با سپاس از شما. یکی از دوستان در شهر کوپنهاگ که رادیو ما رو گوش میدن تفسیر خبرم امروز داشتیم. با سپاس از این دوست گرامی که با ما تماس گرفتن. یا آهنگ میشنویم و بعد برمیگردیم به ادامه برنامه امروز رادیو البرز. کردی این همه راه اومدی که بری که خرابم کنی و برگردی. همه چیز خوب بود قبل از تو، عشق با من غریبگی میکرد، یه نفر داشت با خودش تنها زیر این سقف زندگی میکرد. یه دعوا شد بیا فقط بخنده منو برقص، یه چرخ با کنخ با تو غم همو بیا بریم هر جا شد، دست و قفل و لب و سرخ و عشق و خشک و قلب و تون تو من با تو. عطر تو این اتاق پر کرده، این هوا اون هوای سابق نیست، اون که با بودنت مخالف بود حالا با رفتنت موافق نیست. واسه چی اومدی که برگردی؟ برو اما جواب بده، سر خود اومدی خواب بده. حق با توست، چرا یه دعوا شد بیا فقط بخنده منو برقص، به چرخ با کنخ با تو غم همو بیا بریم هر جا شد، دست و قفل و لب و سرخ و عشق و خشک و قلب و تون تو من با تو. نگاهی داریم به داده‌های اقتصادی این ساعت رادیو البرز. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده‌ای که پرونده بزرگترین فساد مالی در ایران خوانده شده در تهران برگزار شده. دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه گفته که کیفرخواستی که علیه متهمان این پرونده صادر شده شامل 33 جلد است و بالغ بر 12,000 صفحه شده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده که کیفرخواستی که در جلسه دادگاه روز شنبه 19 بهمن ماه برابر با 18 فوریه صادر شد شامل موارد اتهامی 32 نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی در ایران و درخواست مجازات برای آنهاست. رئیس این دادگاه که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد به عهده قاضی ناصر سراج بود. در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود 3000 میلیارد تومان به کسب سود پرداختند. بر اساس گزارش‌ها اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده نزدیک به 3 ساعت طول کشیده و با نیمه تمام ماندن دفاعیات متهم ردیف اول پرونده به اتمام رسید. زمان برگزاری دومین جلسه این دادگاه قرار است از سوی دادگاه رسیدگی کننده اعلام بشه. در کیفرخواست دادستان این پرونده 4 فرزند منصور امیر خسروی صاحبان اصلی شرکت سرمایه گذاری آریا خوانده شدند که تا چند سال قبل و پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش زندگی کاملا معمولی داشتند، اما بعد برای تسریع در روند اجرایی تأسیس یک واحد صنعتی تولیدی آب معدنی به ارتباط با عوامل اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه فعالیت اقتصادی خود را گسترش دادند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواستی که به دادگاه ارائه کرد آورده است که برادران خود امیر خسروی در سال 1385 خورشیدی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا را تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده سازی افراد و عوامل مؤثر دستگاه‌ها فروگذار نکردند. وی گفت طبق اسناد موجود در پرونده ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها، افراد و حتی برخی دستگاه اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است. در کیفرخواست این دادگاه آمده که این گروه در چند سال اخیر با رهبری آفرید خسروی با فساد پیچیده و سازمان یافته و ارتباطات ناسعی و پرداخت رشوه‌های کلان با پرداختهایی که تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست پیدا کردند. بر اساس گزارشان نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران این متهم که به میم الف متهم ردیف اول این پرونده را به فساد افساد فیل ارز از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور متهم کرده است. چه جمله گتگنده است از جانب از قول نماینده دادستان عمومی. البته گفته میشه که اینا همه دانه های ریز فساد اقتصادی هستند. امیدوارم که دانه های درشت در مورد فساد اقتصادی کشور هم هرچی زودتر مشخص بشن و به کیفر خودشون برسن. Thank you. سازمان جهانی انتقالات بین بانکی اعلام کرده که آماده است همزمان با عملی شدن تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، بانک‌های این کشور را از دسترسی به خدمات خود محروم بکند. سازمان جهانی انتقالات بین بانکی در اطلاعیه اعلام کرد که آماده است تا به محض اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شد، خدمات خود را دیگر به نهادهای مالی ایرانی که تحت تحریم قرار گرفتند ارائه ندهد. اتحادیه اروپا در هفته پایانی ژانویه امسال اعلام کرد که در چارچوب افزایش فشارها بر ایران برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال می‌کنه که اعمال محدودیت در مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران از جمله این تحریم‌هاست. این تحریم‌ها در مرحله پیشنویس است و این سازمان اعلام کرده است که به محض تصویب نهایی و آغاز اجرایی شدن آنها، دیگر به مؤسسات مالی تحت تحریم ایران خدماتی ارائه نخواهد کرد. این در حالی است که گفته میشه تقریبا تمام بانک‌های دنیا برای معاملات خود از خدمات این سازمان استفاده می کنند. مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به بی بی سی فارسی گفت که با اعمال این محدودیت از سوی این نهاد بین المللی، دیگر هیچ بانک خارجی تمایل نخواهد داشت که پولی از ایران بگیرد و یا پولی در حساب ایران به این کشور واریز بکنه. وی گفت که فقط 40 بانک و مؤسسات مالی ایران در این اتحادیه بین المللی کد دارند، ولی در این حال بیش از 92% تجارت خارجی ایران توسط همین 40 بانک مؤسسات مالی انجام میشه که نشانگر اهمیت خدماتی است که از این اتحادیه بین المللی دریافت میکنند. آمریکا پیش از این تحریمایی را برای مبادلات مالی با شبکه بانکی ایران از جمله بانک مرکزی ایران تصویب کرده است. تقریبا میشه گفت که سیستم تجارت ایران فلج شده. در واقع در اطلاعیه این سازمان بین المللی اومده که تصمیم این سازمان برای قطع ارائه خدمات به نهادهای مالی تحت تحریم ایران به دنبال مشورت گسترده با هیئت مدیره و نیز گفتگو با مقامات نهادهای ناظر مربوط به این اتحادیه اتخاذ شده است. این سازمان اعلام کرده که بانک‌های مرکزی عضو خود در سراسر جهان، از جمله بانک مرکزی آمریکا، بانک ژاپن، بانک مرکزی اروپا را از این تصمیم خود مطلع کرده است. آقای عمادی در گفتگوی با بی بی سی فارسی میگوید در دیدارهایی که وکلای این نهاد بین‌المللی در یک هفته اخیر با مقامات رسمی آمریکا و اتحادیه اروپا داشتند، این موضوع مطرح شده است که حذف ایران از این اتحادیه در چارچوب شفاف نبودن سیستم بانکی ایران انجام می شود. تحریما باعث ناراحتی وزیر خارجه سوئد شده. خبری داریم از عصر ایران که وزیر خارجه سوئد گفته که تحریما علیه ایران باعث شده تا سوئد نتواند حقوق بازنشستگی شهروندان سوئدی مقیم ایران رو واریز بکنه. بنابرای گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، بنابرای گفته وزیر خارجه سوئد، بخشی از شهروندان بازنشسته شده در سوئد دارای تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی هستند و همکنون در ایران زندگی می کنند. دولت سوئد ماهانه حقوق بازنشستگی آنها را واریز می کند. ده ها هزار نفر از ایرانیان دارای تابعیت سوئدی در این کشور زندگی می کنند. آنها در دوره قبل از سقوط حکومت شاه در سال 57 و پس از 57 به سوئد مهاجرت کردند. در شرایط کنونی بسیاری از ایرانیانی که در سوئد بازنشسته شده و همکنون در ایران زندگی می کنند نمی توانند حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنند. حقوقی که در وضعیت فعلی برابری ارزهای خارجی در برابر ریال ارزش زیادی در ایران دارد. وزیر خارجه سوئد اضافه کرد برای پرداخت حقوق کارمندان بازنشسته سوئدی که در ایران زندگی می‌کنند با مشکلاتی مواجه شدیم. این موضوع خوبی نیست. جزئیات بیشتری درباره این مطلب اعلام نشده، اما این مسئله نشان میده که مبادلات مالی میان ایران و سوئد با دشواری‌های بسیاری روبروست. همکنون همونطوری که قبلا به آگاهی شما رسوندم، آمریکا و اتحادیه اروپا بانک مرکزی ایران رو تحریم کردند. این تحریم‌ها باعث شده تا ایران برای پرداخت پول واردات کالاهای موجود به راه‌های غیر معمول و از جمله مبادله کالا به کالا با ارائه نفت و طلا روی بیاره. در حال حاضر هیچ بانک دولتی در ایران تبادل مالی مستقیمی با کشور سوئد نداره. بر اساس گزارشی که 5 سال پیش منتشر شد، 1/5 جمعیت حدود 9 میلیون نفری سوئد پیشینه مهاجری دارند. همچنین تا پایان سال 2001 تعداد 69,546 ایرانی تبار در سوئد ثبت شدند که این رقم ایرانیان مقیم سوئد را تبدیل به 7.5 گروه بزرگ مهاجرین این کشور می کند. جالب این که این خبر رو وقتی که توی در صفحه فیسبوک خودم قرار دادم، یه دو نفر یه نظری دادن که خیلی جالبه. یکی از این افراد نظر داده که حالا بعد از یک عمر مفت خوری رفتن ایران که سکونت کنن و دلار به قیمت بالا بفروشن و مردم زحمتکش سوئد هستن که از طریق مالیات خرج اینها را بدن. یه نظری بود. نظری دیگه بود که شما، یکی از آمریکا نظر داده بود که شما سری به آمریکا در لس آنجلس بزنید تا ببینید که چه کسانی در ایران دوتا منزل دارن و حقوق بازنشستگی از ایران هم میگیرن و در لس آنجلس هم از 500 تا 700 دلار مایانه پول میگیرن فقط برای خرید بلیت کنسرت ها، لاس وگاس، نمیدونم جاهای مختلف. و این دوستمون ادامه میده که بعد توی آمریکا هم که زندگی میکنن از آمریکا هم بد میگن و میرن ایران از احمدی نژاد تعریف میکنن و بالاخره با با با با. برحال این تحریم مالی در اتحادیه اروپا که تصویب شد شامل شهروندان ایرانی دانمارکی هم میشه که احتمالاً اگر در ایران زندگی میکنن با مشکل مالی در آتیه در آینده نزدیکی مواجه خواهند شد که پولشون پرداخت نشه، یا بهتر ایران بمونن یا بهتر همین دانمارک زندگی بکنن. این بود دادای اقتصادی این ساعت رادیو البرز. توجه شما رو به یه آهنگ جلب میکنم و پس از آن میپردازم به خبرهای نخست در مورد ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان. شانه ام تکیه نکن که طاقتم نیست بگم، سکوت کن که خسته ام خسته ام خسته ام خسته ازم ما و اگر، سکوت کن که خسته ام خسته ام خراب چون خرابه ام به شانه ام تکیه نکن، اگرچه بیران شده ام به حال من گریه نکن، پردازم به خبرهایی در مورد ایران. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل روز گذشته شنبه گفت در نهایت این اسرائیل است که در مورد حمله به ایران تصمیم خواهد گرفت. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در گفتگوی تلویزیونی در اسرائیل شرکت داشت، در حالی سخنان خود را اعلام کرده بود که دستیار ارشد بارک اوباما روز گذشته برای یک دیدار دو روزه به اسرائیل رفت تا درباره مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه با مقامات آن کشور گفتگو بکنه. این ژنرال اسرائیلی تصریح کرد ضامن اصلی تأمین امنیت اسرائیل خود این کشور است و وظیفه تأمین امنیت به عهده ارتش اسرائیل است. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفت ما باید تحولات در ارتباط با ایران و برنامه اتمیش را به دقت دنبال کنیم، اما باید ببینیم جهان چه اقدامی انجام می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران چه تصمیمی می‌گیرد و در نهایت این که ما باید چه کنیم و چه نکنیم. در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی بر سر حمله احتمالی یک جانبه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران به صورت گسترده مطرح شده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات سوئیس از ارسال یک محموله تجهیزات شنود تلفن‌های همراه به مقصد ایران و سوریه جلوگیری کرد. سرپرست نظارت بر محصولات صادراتی در وزارت اقتصاد سوئیس در برنامه 10 تلویزیونی آلمانی زبان سوئیس گفت صادرکنندگان اروپایی هنگامی که قصد ارسال این کالاها از طریق کشور سوئیس را داشتند در مرز این کشور بازداشت شدند. این مقام وزارت اقتصاد سوئیس روز جمعه گفت ضبط مأموره‌های راهی ایران یک بار در سال 2010 میلادی و یک بار هم در سال 2011 میلادی اتفاق افتاده بود. پیشتر گروه‌های مدافع حقوق بشر درباره صدور کالای قابل استفاده در مراقبت‌های امنیتی به کشورهای سوریه و ایران ابراز نگرانی کرده بودند. در واشنگتن در آمریکا یک عمده فروش وسایل الکترونیک به جرم فروش غیر مجاز چندین کامپیوتر به ایران به 18 ماه زندان محکوم شدند. این فرد 54 ساله تبعی آمریکاست. دادگاه فدرال واشنگتن همچنین روز جمعه مؤسسه این فرد به پرداخت 1,250,000 دلار جریمه محکوم کرد. به گفته وزارت دادگستری آمریکا آقای شی و مؤسسه اش تعداد 526 کامپیوتر را در فروردین 1389 خورشیدی از طریق دبی به ایران فرستادند و چندی بعد از طریق همان راه، یعنی از طریق دبی، اقدام به ارسال 185 کامپیوتر دیگر به ایران کردند. پلیس تایلند روز گذشته شنبه اعلام کرد فرد ششم مظنون به شرکت در توطئه انفجار بمب در بانکوک در هفته گذشته یک مرد 52 ساله است که ممکن است در طرح حمله به دیپلمات‌های اسرائیلی شرکت کرده باشد. به گفته پلیس تایلند نام این مرد 52 ساله جواد نیکخافرد است که به عنوان کارشناس مواد انفجاری شناسایی شده است. پلیس تایلند می‌افزاید جواد نیکخافرد لحظاتی پیش از وقوع انفجار غیر مترقبه خانه مزنونین به هنگام ترک این خانه دیده شده است. در پی رخدادهای تروریستی روزهای گذشته در تایلند و تر اتهام تلاش یک گروه ایرانی برای ضربه زدن به اهداف اسرائیلی، کشور تایلند روز جمعه این اعتماد را مطرح کرد که برای ورود ایرانیان و شهروندان سایر کشورهای مشکل آفرین محدودیت هایی قائل شود. ظهر سه‌شنبه 25 بهمن ماه به وقت محلی تایلند در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک، سه ایرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند از این خانه گریختند. پلیس تایلند دو تن از این افراد را در تایلند دستگیر و آنها را به بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که همیشه جمهوری اسلامی طبق معمول رد میکنه. تر احتمال وضعیت محدودیت برای سفر ایرانیان به تایلند در حالی است که به دنبال اتفاقات هفته گذشته مقامات تایلند اعلام کردند صدور ویزا در فرودگاه برای شهروندان ایرانی تا اطلاع ثانوی منتفی است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میگوید که ماموران امنیتی جمهوری آذربایجان پنجشنبه شب خبرنگار محلی این خبرگزاری را در باکو بازداشت کردند. خبرگزاری فارس گفته است که این فرد در چند ماه گذشته از اوضاع جمهوری آذربایجان و آنچه که این خبرگزاری آن را فعالیت‌های ضد دینی و اسلام حراسی دولت باکو خوانده گزارش‌های زیادی داده بود. سرویس آذری زبان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز به نقل از برادر آنار بایروف خبرنگار محلی خبرگزاری فارس در باکو خبر داده که این خبرنگار به اتهام همراه داشتن 3 گرم هروئین بازداشت شده است. خبرگزاری فارس همچنین خبر داده که نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی در باکو نیز اخیراً اخراج شده است. محمد نوریزاد، نامه‌نویس به رهبر، نویسنده و روزنامه‌نگار منتقد حکومت کنونی جمهوری اسلامی، روز شنبه دوباره برای 23 بار نامه سرگشاده خودش به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به حمله خارجی و بحران داخلی هشدار داده و گفته که تنها با بازگشت به مردم میتوان از کمند تحریم و گزند حمله خارجی در امان بمونه. محمد نوریزاد هر هفته یک نامه به رهبر مینویسه. نوریزاد در نامه بلند بالای خود از جمله نوشته که همان دشمنی که آیت الله خامنه ای همواره از آن سخن میگوید امروز برای برچیدن بساط ما شال و کلاه میکند. نوریزاد در بخش دیگری از نامه خود خطاب به خامنه ای نوشته که اگر طالب بقا در دو جهانید چاره‌ای جز روی آوردن به مردم ندارید. اعتمادتان را از پاسداران فربه بگسلید و به مردم، همه مردم، چه کافر چه مسلمان، روی آورید. محمد نوریزاد پیشترم از بسیاری از شخصیت‌های سیاسی ایران خواسته بود با نوشتن نامه‌های به خامنه‌ای نسبت به خطراتی که ایران را تهدید می‌کند به او هشدار دهند. او خود هر هفته نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای می‌نویسد. این آقای نوریزاد و دیگران فکر می‌کنند که آیت الله خامنه‌ای به نامه‌های نویسندگان گوش می‌کند. آقای خامنه‌ای راه خودش میره. خبرگزاری هرانا گزارش داده که حدود 200 تن از پرستاران بیمارستان قلب تهران در اعتراض به نحوه محاسبات عیدی خودشون مقابل در بیمارستان تجمع کردند. جمعی از پرستاران معترض به خبرگزاری کار ایران گفتند که از خرداد ماه نحوه انعقاد قرارداد بیمارستان با پرستاران طبق مصوبه هیئت دولت مبنی بر حذف شرکت‌های واسطگی پیمانکاری تغییر کرده است و با ما پرستاران شرکتی به عنوان پرسنل دولتی عقد قرارداد شده است که متاسفانه این قرارداد فقط جنبه اسمی دولتی داره و در آن هیچ عنوانی مبنی بر دولتی بودن من نیست. این جمع معترض کنندگان اعلام کردن ما پرستاران به جهت اینکه هنوز به صورت شرکتی فعالیم و همانند پرستاران دولتی از حقوق و مزایای دولتی برخوردار نیستیم، در نتیجه نسبت به پرداخت عیدی خود بر مبنای دولتی 350 هزار تومان معترض بوده و خواستار دریافت عیدی همانند سالهای گذشته بر مبنای دو پایه حقوق هستیم. آنها ادامه دادن دولتی بودن ما فقط اسمی است و در قراردادهایمان دولتی بودنمان ذکر نشده است. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، تارنمای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی گزارش داده که مسئولین دانشگاه شمال آمل ابتدا از حضور شیما موفقی، این دانشجوی بهایی، در کلاس‌های درس جلوگیری کردند و وی را به سازمان سنجش ارجاع دادند. پس از آن حراست دانشگاه با جلوگیری از ورود وی به دانشگاه اعلام کردند که وی برای پیگیری به وزارت علوم مراجعه کنند. پیگیری‌های شیما موفقی در سازمان سنجش و وزارت علوم مسئولین این دو نهاد دولتی بی پاسخ مانده است. بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالین حق تحصیل در سالهای گذشته، وزارت اطلاعات با شناسایی دانشجویان بهایی و فشار بر وزارت علوم و سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه هاست. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، بازداشت شدگان روز گذشته شهروندان بهایی در مشهد بر اساس آخرین اطلاعات رسیده به 8 نفر افزایش یافت. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، شهزاد خلیلی، فتانه حاجی پور، نوید نبیلی دیگر بازداشت شدگان روز جمعه در شهر مشهد بودند که به جرم برپایی یک نمایشگاه کارهای دستی در منزل یک شهروند بهایی بازداشت شدند. گفتنی است که ماموران امنیتی در مشهد با مراجعه به منزل یکی از شهروندان بهایی ساکن این شهر که محل برگزاری یک نمایشگاه خصوصی بوده، ضمن بازجویی از حاضرین و تفتیش منزل و ضبط وسایل و فیلمبرداری، 8 نفر را بازداشت کردند. خبرگزاری فارس روز گذشته شنبه از قول آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد ویروس استاکسنت بر اثر بی‌دقتی وارد برخی مراکز صنعتی شده و بر اساس آمارها حدود 16,000 رایانه یا کامپیوتر را آلوده کرده است. به نوشته این خبر، آهنگران مشخص نکرده که این تعداد رایانه در ایران آلوده هستند یا در جهان. آهنگران گفته که ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی توان به روز رسانی برنامه‌های آنتی ویروس را ندارد که بتواند با ویروس‌های اینترنتی مقابله کند. ویروس رایانه‌ای استکسنت که یک ویروس جاسوسی است، در سال 2010 میلادی وارد کامپیوترهای صنعتی ایران از جمله تأسیسات هسته‌ای شد. مقامات جمهوری اسلامی نیز تایید کردند که شمار محدودی از سانتریفیوژهای ایران نیز از این ویروس تأثیر گرفتند. به گفته آهنگران، ویروس استکسنت یک ویروس عملگراست که کنترل دورهای ابزارهای صنعتی را تغییر می‌دهد که این تغییر دور منجر به شوکی شدید در ابزارهای صنعت می شود. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران گفت 21% کارخانجات نیمه فعال، 16% رو به تعطیلی هستند، 25% عملا تعطیل شدند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، وی در دومین جشنواره تجلیل از مدیران بلتر و اشتغالزا گفت که در حال حاضر 90 بنگاه صنعتی به لحاظ حجم فعالیت در رتبه‌های برگزیده کشوری جای دارند. این در حالی است که متاسفانه به گفته وی در حال حاضر صرفاً 38% از کارخانجات دولتی یا داخلی کشور فعال هستند. دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران افزود 21% کارخانجات نیمه فعال، 16% رو به تعطیلی هستند، 25% نیز عملا تعطیل شدند. و در روزی که هواداران تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران متحد شده بودند، تیم آبی پوشای تهران با برتری مقابل الاتفاق عربستان به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند. تیم استقلال آبی پوشان تهران که در دور اول رقابت‌های حذفی برای صعود به لیگ قهرمانان آسیا مقابل ذوب‌آهن اصفهان پیروز شده بودند، در دومین بازی پلی‌آف میزبان بودند و این بار با نتیجه 3-1 از صد تیم الاتفاق عربستان گذشتند. در این قسمت از برنامه دو گزارش خبری داریم که تقدیم حضورتون خواهم کرد. پروفسور مهدی مظفری، استاد دانشگاه آهوس، گفتگویی با رادیو فرانسه داره در رابطه با بعد از 23 سال فتوای قتل سلمان رشدی که از جانب خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با رادیو فرانسه گفتگو کرده است که چند لحظه دیگر توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. بیست و سه سال پیش در چنین روزی آیت الله خمینی پر سر و صدا ترین فتوای خود را با حکم اعدام یک نویسنده سرشناس انگلیسی منتشر کرد و از مسلمانان جهان خواست که سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی را به محض رؤیت به قتل برسانند. این کتاب که مدت‌ها قبل از صدور این فتوا منتشر شده و در برخی کشورهای اسلامی مورد اعتراض برخی گروه‌های مسلمان قرار گرفته بود، با انتشار این فتوا هویت جدیدی یافت و چاپ و انتشار آن در بسیاری از کشورها با مشکلات فراوانی مواجه شد.

متاسفانه این گزارش رو به علت مشکلات فنی نمیتونم پخش بکنم، اما آقای مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در گفتگوی با رادیو فرانسه گفته که دلایلی که در متن بیانیه تحریم اعلام شده بیشتر جنبه ثانوی دارد و دلایل نخست آن را باید در تحرکات تروریستی اخیر دنبال کرد که در دنیا مانند هند، گرجستان و تایلند دنبال کرد. غیر از این در چند ماه گذشته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به طور مرتب در مورد احتمال اقدام تروریستی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا هشدار دادند و تحرکات اخیر وزارت اطلاعات میتواند منشأ اصلی این تحریما باشد، که متاسفانه این فایل صوتی یا این گفتگوی آقای مجید محمدی با رادیو فرانسه متاسفانه به علت مشکلات فنی نمیتونم برای شما پخش بکنم. با پوزش. چشات که دلم عاشق شور حالشه، یه چیزی هست تو نگات که دل اسیر من دنبالشه، تو باسم آب حیات، تو غزل هستی و من شاخ نبا، تاج عشق تو سرم، دل من عاشق میمیره برا، سنگ آب حیات، تو غزل هستی و من شاخ نبات، تاج عشقت رو سرم، دل من عاشق میمیره برا، دیگه کمتر گل کن، یه ذره کمتر گل کن، من و تو مال همین، یه کمی حوصله کن، یه کمتر گله کن، یه ذره کمتر گله کن، من و تو مار همین، یه کمی حوصله کن. باورم کن که یه روز مستی و میخونم اون یکی میشه، قصه زندگی و حرفای عاشقونم اون یکی میشه، دل بخشیم واسه تو میدونی که اهلی شده، دل من عشق و شنا میبینی که روزگارم چی شده، دیگه کمتر گله کن، یه ذره کمتر گله کن، من و تو مال همین، یه کمی حوصله کن، دیگه کمتر گله کن، یه ذره کمتر گله کن، من و تو مال همین، یه کمی حوصله کن. دارم نگاه تو که قلبو به آتیش

حس خود من نگران لحظه هاته. خیلی وقت بیقرارم توی این کوچه تنها، بیقراره با تو بودم ساده مثل بچگی ها، تا یه شاخ گل بچینم بذارم کنار موها، دست بذارم زیر چونم، چشم بدوزم توی چشمم، اونقدر عاشقم که حتی حاضرم تموشم اینجا، تو برو خدا نمات می سپارمت به رایا، تو که من نباش و بگذر حالا چشم اون براته، میدونم مثل خود من نگران لحظه هات. در این قسمت از برنامه توجه شما را به چند خبر فرهنگی جلب می‌کنم. گروهی از دوستداران و فعالان میراث فرهنگی در ایران از شهردار تهران خواستند تا با خرید ملکی که محل ساخت سریال دایجان ناپلون بوده است، این خانه متعلق به دوران قاجار را از خطر نابودی نجات داد. در نامه‌ای که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز شنبه 29 بهمن ماه یعنی روز گذشته منتشر کرد، آمده است که خبرهای رسیده حاکی است که خانه باغ اتحادیه امینون سلطان به عنوان تنها بازمانده از خیابان لالزار قدیم و یکی از اثر معماری عصر قاجار در آستانه تخریب قرار داره. در این نامه با ابراز نگرانی از آنچه که تسریع روند تخریب بناهای تاریخی پایتخت نامیده شده، آمده است که برخی از این تخریبا با کارگردانی مستقیم شهرداری تهران صورت گرفته است. در این نامه همچنین با انتقاد از مجوزهای شهرداری برای توسعه واحدهای تجاری و پیشروی بازار آمده است، کهن‌ترین و اصیل‌ترین شکل حیات اجتماعی و شهری در تهران بزرگ مربوط به مناطق محدوده 11 و 12 تهران است. امضا کنندگان این نامه از شهردار تهران قالیباف خواستند که با خرید خانه محل ساخت سریال دایجان ناپلون که حضور پررنگی در خاطره جمعی از ایرانیان دارد، این خانه را به مرکز فرهنگی تبدیل کند. سریال تلویزیونی دایجان ناپلون بر اساس کتابی که به همین نام نوشته ایرج پزشکزاد و به کارگردانی ناصر تقوایی پیش از انقلاب ساخته شد. این سریال بعد از انقلاب به شکل ویدیویی در معرض دید نسل‌های بعدی قرار گرفت و بارها از شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای پخش شد. برندگان 11 دوره جایزه ادبی گلشیری معرفی شدند. کمیته جایزه 11 دوره جشنواره ادبی هوشنگ گلشیری برندگان این جایزه در رشته‌های مختلف را معرفی کرد. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بنیاد هوشنگ گلشیری روز جمعه 28 بهمن اعلام کرد که کمیته جایزه 11 دوره پس از بررسی داوران و اعلام رأی آنها برگزیدگان را معرفی کرد. بر اساس این گزارش، رمان زیر آفتاب خوشخیال عصر نوشته جیران گاهان به عنوان بهترین رمان در بخش اولین رمان از بین رمان‌های منتشر شده در سال 89 معرفی شد. در بخش رمان به علت تفاوت زیاد در آرای داوران، هیچ رمانی از نویسنده‌هایی که پیشتر رمان منتشر کردند انتخاب نشد. نامزدهای این بخش عبارت از خنده شغال نوشته وحید پاکتینت، آرام کننده نوشته محمدرضا کاتب، لب بر تیغ نوشته حسین سناپور و ماه کامل می شود نوشته فریبا وفی بودند. دو مجموعه داستان آدم ها نوشته احمد غلامی و کتاب ویران نوشته ابوتراب خسروی به عنوان بهترین مجموعه داستان ها در بخش مجموعه داستان های منتشر شده در سالهای 88 و 89 از نویسندهایی که پیشتر مجموعه داستان منتشر کردن انتخاب شد. همچنین دو مجموعه داستان دیگر که پیشتر مجموعه داستان منتشر نکردن انتخاب شد. کمیته 11 دوره جایزه فرهنگی زنده یاد هوشنگ گلشیری همچنین اعلام کرد که می‌کوشد تا در بهار سال آینده در مراسمی جوایز را به برندگان اهدا و از محمود دولت‌آبادی نیز تجلیل کند. با اینکه بعد از برگزاری دوره نهم جایزه گلشیری، بنیاد گلشیری اعلام کرده بود که این جایزه از این پس به صورت 2 سالانه به برندگان اهدا می شود، کمیته دوره 11 تصمیم گرفت جریان برگزاری این مناسبت فرهنگی را به روال سابق بازگردد و بار دیگر آن را سالانه کند. اسامی برندگان دهمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت اعلام شد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، داوران این دوره از جواهر، پروین سلاجقه، دلارا قهرمان و حسن قدمی بودند. در مرحله اول این جایزه از 650 قصه ارسالی 52 داستان انتخاب شدند و سپس از بین آنها 29 قصه به مرحله نهایی را یافتند. داوران در نهایت تندیس صادق هدایت را به حمزه برمر به خاطر داستان انحنای رابطه دادند. مریم ایلخان به خاطر داستان من هنوز بیدارم. آرام روانشاد به خاطر داستان فقط میخواستم یه فنجان قهوه بخورم. و مشتبه مقدم به خاطر داستان خرس در آهوش درخت برنده لوح افتخار شدند. جایزه صادق هدایت از سال 1381 خورشیدی توسط برادرزادش جهانگیر هدایت و به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت برگزار می شود. چند روز پیش، یعنی دو روز پیش، 28 بهمن ماه، سالروز تولد صادق هدایت، از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که در این رابطه گفتگوهایی را برای شما در نظر گرفتیم تا چند لحظه دیگر پخش میکنیم. در بهار سال 1330 قهرمان داستانش خانه‌ای گرفته در محله‌ای در شمال پاریس، خیابانی به نام شامپیونه، شماره 37 مکرر. چند روزی بیشتر از اقامتش در خانه نگذشته که بوی گاز در راهروها می‌پیچد. روز بعد مهمانی که دعوت کرده بود در را باز می کند. جسد صادق هدایت کف آشپزخانه است. ما رفتیم تو تا پلیس قبل از ما رسیده بود با اون آقای مقدم و بلند کرده بود از زمین گذاشته بود روی تخت خواب. خیلی راحت آب راحت رفته بود، ولی تمام پنجره ها رو لاش پنبه گذاشته بود که نبود هوا بیاد تو. اینقدر دقت کرده بود که حتما از بین بره، یعنی حتمی بود براش. جامعه ایرانی نسبت به مسئله خودکشی هدایت یک حساسیت متفاوتی از سایر روشنفکرهای 100 سال اخیر ایران داشته. این حساسیت شاید به دلیل باز تمایز هدایت نسبت به تمام جریانهای قبل و بعد خودش در متن جامعه روشنفکری معاصر باشه. در میان اشیایی که در کنار جسد صادق هدایت پیدا شد نشانه از دلیل خودکشی نبود. او که دستش به نوشتن روان بود این بار هیچ ننوشت. سکوتی که چرایش را تنها در آپارتمان کوچ پاریسی هدایت نباید جستجو کرد. سالها بود که مرگ در زندگی او حضوری واضح داشت. نقطه آغاز به 23 سال پیش از خودکشی در پاریس برمی‌گردد. در آن سال قایقران‌های رود مرن در فرانسه جوانی را از آب نجات دادند که پله‌های رودخانه را پایین رفته بود. دلیلش را بعضی دوری هدایت از خانواده می دانند و غم غربت. عده‌ای هم از شکست عشقی او در رابطه با دختری فرانسوی به نام ترز نوشتند. داستانی عامه پسند که دلایل کافی برای صحتش نمی توان پیدا کرد. این عکس در پاریس و در خانه عیسی هدایت برادرش گرفته شده پس از آن خودکشی ناموفق. شاید در یکی از همین لحظات است که جملات داستان زنده به گور به ذهنش می رسد، آنجا که یک سال پس از خودکشی نافرجام می نویسد: هیچ کس نمی تواند پی ببرد، هیچ کس باور نخواهد کرد. به کسی که دستش از همه جا کوتاه بشود می گویند برو سرت را بگذار و بمیر. اما وقتی که مرگ هم آدم را نمی خواهد، وقتی که مرگ هم پشتش را با آدم می کند، مرگی که نمی آید و نمی خواهد بیاید. جملاتی مانند این و خودکشی اوست که از هدایت تصویر نویسنده و روشنفکری مرگندیش و سیاه بین می دهد. اما آیا هدایت فردی است افسرده و خواهان انزوا؟ سیر زندگی او در سالهای بعد نشان می دهد که بیش از آن که هدایت خواهان تنهایی باشد، این جامعه است که او را منزوی می کند. او می تواند فردی شوخ‌طبع باشد که دیگران را می خنداند. این را هم دوستانش می گویند و هم نوشته های او. از جمله وقوق صاحب که با مسعود فرزاد منتشر کرد و البعثة الاسلامی هم. اما انتشار این دو اثر طنز هدایت اولین تنبیه ها را برایش به دنبال دارد. برای مدتی ممنوع القلم می شود. یادم باشه که اون یکی از اولین ممنوع القلم های عرض کنم که تاریخ سانسور ایرانه. در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد. یکی از این زخم ها می تواند حکایت نویسنده‌ای باشد که معروف ترین اثرش به جای تهران در بمبئی منتشر می شود. در سالهای بعد زندگی هدایت در ایران حکایت او و جامعه داستان دو نفری می شود منتقل یکدیگر. او روشن فکری است که عقب ماندگی های فرهنگی و فکری کشورش عذابش می دهد و از دید جامعه او ناسازگار است و ناتوان در پیشرفت اجتماعی. در این میان اختلاف در خط فکری سیاسی او را در جامعه روشنفکری هم منزوی می کند. همین می شود که خسته از محیط اطراف بار دیگر رخت سفر می بندد. رفتن به پاریس هم دردی از او دوا نمی کند. زمانی زیاد از سالهایی که صدای چکمه های هیتلر در پاریس پیچیده بود نمی گذشت و شهر هنوز به خود نیامده بود. دوستانی که به سفر رفتند، مشکلات مالی و اقامت و دوست نزدیکی که به شدت بیمار است می شود سرگذشت آن روزهای هدایت تا آن روز بهار سال 1330 که آخرین روز زندگیش شد. میشه گفت که به گونه ای سرنوشت روشنفکری ایران رو میشه در سرنوشت صادق هدایت جستجو کرد، با این تفاوت که برخی از این سرنوشت در متن جامعه روشنفکری تجربه اندوختند و مسیر هدایت رو نرفتند و با اتصال به جریان‌های ایدئولوژیک و دیدگاه‌های حزبی و گروهی به سرنوشت هدایت دچار نشدند و برخی که دقیقاً مسیر روشنفکری ایران رو از نسخه‌ای که هدایت برای این مسیر پیچید دنبال کردند. پایان زندگی هدایت پایان تأثیرگذاری او بر فرهنگ و ادبیات نبود. نوشته ها و کتاب های او حتی بی اجازه انتشار در ایران راهشان را به کتابخانه های دنیا باز کردند. آثاری ماندگار از نویسنده‌ای که نماند و مرگ را به زندگی که سمج می‌خواندش ترجیح داد. کسی که زنده به گور دوران خودش بود. آیدین صالحی، بی بی سی. Thank you. شیری در مورد صادق هدایت. در صادق هدایت چند تیکه بخوانم خدمتتون که بعضش خیلی متعصبانه است، اما صادق هدایت: ما که عادت نداشتیم دختران ما را زندگی بگور کنیم، ما برای خودمان تمدن و ثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیشناختیم. الفقر و فخری فقر را فقر نمیدانستیم. همه اینها را از ما گرفتن و به جاش فقر و پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدایی و تأسف و اطاعت از خدای قدار و قهار و آداب خلا رفتن برای ما آوردن. همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بیذوقی و مرگ و بدبختی است. صادق هدایت، اگر نیست بفرمایید ما یک اعتراض بکنیم به روح پدفتو صادق هدایت. درست گفته، همون داستانی است که ما خدمتتون میگیم. چرا ریختشان قناک و موزی است و شعرشان چون ناله است؟ چون که با ندب و زوزه و پرستش انواد همه سر کار داره. درست گفته، اینجا مطلب عمیق است که این مرد دانشمند لازم ندید اشاره کنه، لازم نشه. چون زبان عربی و زبان هیبرو ابری اینها بر زبان ندبه و گریه و زاری است، زبان پارسی برای ندبه و گریه و زاری درست نشده. شما گوش کنید به تونالیته اینها، این زبانها، اینا برای دعاخونی و ندبه و زاری و اینها درجه یک، اما این خاصیت در زبان فارسی نیست. خب بله، در مسیر مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاص که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خوب بگیرن. بعد این حوض کثیفی که دست و پای چرکین خودشان در میشورند و به آهنگ نعره مؤذن روی زیلوی خاکالود خودشان دلار راست میشوند، برای خدای خود خونخوارشان ورد و افسون میخوانند. عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است. خدای اونها قهار و جبار و کینتوز است و همهش دستور کشتن و چاپیدن مردمان رو میدهد و پیش از بله مثل که صفحات من عوضی کردم. خب تازه مسلمان مؤمن کسی است که به امید لذت‌های موهوم، شهوترانی و شکمپرستی آن عیش دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را به سر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه از زیر سلطه امواج زندگی میکند و مردمان زنده دل امروز از قوانین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند، کاری که پسترین جانوران نمیکنند. بعد دوباره میگن عوض این که به مسائل فکری و فلسفی و هنری پردازند، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه بحث بکنند. این مذهب برای یک وجب پایین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده، انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه نزیو کارها، که آخرین فرستاده خود را مأمور اصلاح این امور کرده است. تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده. اگر پایین تنه را از آن حذف کنیم اسلام روی هم میغلطد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبور از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سر کله بزنن، سج و قافیه های بی‌معنی پرتمطراق برای اقبال مردم بسازن یا تحویل بدهن. بعد دوباره میاد سر تا سر ممالکی را که فتح کردن مردمش را به خاک سیاه نشاندن و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جاسوسی و درویی و دزدی و چاپلوسی مبتلا کردن و سرزمینش تا به شکل صحرا برهوت درآوردن. درست میگه، همه حرفش درست. هدایت میدانید که ویژیتری هم بود، یعنی گوشت و اینا نمیخورد. از اون آدم های غیرتمند ایرانی بود که به هیچ عنوان نمیپذیرفت این مهملات و مزخرفات. سخنان بهرام مشیری بود در مورد صادق هدایت. البته بهرام مشیری نوشته های صادق هدایت رو میخوند. Thank you.

کنسرت موسیقی سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده کمانچه با گروه جوان هم نوازان نریمان حجتی تار، بهنام سامانی دف و دهل، امیر کسرا زندیان تنبک و با صدای فرید فرجپوری. یک شنبه 4 مارس بوداپست، سه شنبه 6 مارس اودنزه، 4 شنبه 7 مارس آرهوس، جمعه 9 مارس لینز و شنبه 10 مارس وین. کنسرت سعید فرجپوری با گروه جوان. کنسرت موسیقی سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده کمانچه با گروه جوان هم نریمان تار، بهنام سامانی دف و دهل، امیر کسرا زندیان تنبک و با صدای فرید فرجپوری. یک شنبه 4 مارس بوداپست، سه شنبه 6 مارس اودنزه، 4 شنبه 7 مارس آرهوس، جمعه 9 مارس لینز و شنبه 10 مارس وین. کنسرت سعید فرجپوری با گروه جوان. کنسرت موسیقی سعید فرجپوری و گروه جوان روز چهارشنبه 7 مارس در سالن فالک دنسان هوس در شهر آهوس برگزار میشه. ورودی 150 کرون هست. برای تهیه بلیت میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید، یا میتونید برای تهیه بلیط به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه کنید. بازار وست، فروشگاه ایرانی آقای سعید، وی برک و چارای حسله، یونی شاپ و فروشگاه مرکز شهر آهوس، فروشگاه دانیا و همینطور نوگده شماره 16 میتونید برای تهیه بلیط مراجعه بکنید. علاقمندان برای شرکت در این موسیقی سنتی ایرانی تقاضا میکنیم که پول نقد برای خرید بلیط همراه داشته باشند. دنکارت قابل قبول نیست. همچنین جشن باشکوه نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز شنبه 17 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه. برای تهیه بلیط و یا اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. برای تهیه بلیط جشن باشکوه نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز شما میتونید بلیط رو از فروشگاه ایرانی در شهر آهوس هم تهیه بکنید. این بلیط از فردا در اختیار فروشگاه‌های ایرانی در شهر آهوس گذاشته خواهد شد. برای تهیه بلیط هم دنکارت قابل قبول نیست، حتما پول نقد همراه داشته باشید تا بتونید بلیط رو تهیه بکنید. پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما یاران گرامی برنامه‌های خوب رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه باشیم، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی شما، تندرستی شما و پیروزی شما آرزوی قلبی من هست. امیدوارم که همیشه شاد و خندان باشید.